stóp i dłoni. Dostępne w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 17 czerwca, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Były premier Donald Tusk ma za chwilę stanąć przed komisją śledczą od wyłudzeń VAT-u. W Sejmie jest nasz reporter, z którym się połączymy. Do zabójstwa 10-latki z Mrowin na Dolnym Śląsku przyznał się zatrzymany 22-latek. Mężczyzna usłyszał wcześniej zarzuty. Są ogromne utrudnienia na autostradzie A2. Szczegóły za chwilę. Były premier Donald Tusk złoży zeznania przed Sejmową Komisją Śledczą od podatku VAT. To drugi termin przesłuchania wyznaczony przez posłów. Pierwotnie przesłuchanie Donalda Tuska miało być 29 maja, ale nieco ponad godzinę przed jego rozpoczęciem do sekretariatu komisji wpłynęło usprawiedliwienie nieobecności związane z pełnieniem funkcji szefa Rady Europejskiej. Dzisiejsze posiedzenie obserwuje Michał Fedusio. Witaj. Dzień dobry. Powiedz, o co członkowie komisji chcą pytać byłego szefa rządu. To mają być przede wszystkim pytania o nadzór nad polityką podatkową w okresie dwóch poprzednich kadencji Platformy i Ludowców, zarówno jeżeli chodzi o poziom rządu, jak i też całej partii wówczas rządzącej. Pytania mają dotyczyć zarówno konstruowania propozycji ustaw, jak i motywów uchwalania przyjmowanych regulacji. Chodzi o propozycje resortu finansów, ale i gospodarki oraz całą ówczesną kancelarię premiera, zapowiedział szef komisji z PiS-u Marcin Horała. Pytanie, co w tym obszarze zrobił? Była tragiczna sytuacja, miliardy uciekały z budżetu. Co, kiedy zrobił, żeby to zatrzymać? Donald Tusk był szefem rządu w latach 2008-2014. Na sali posiedzeń komisji póki co przebywa sam bez swojego prawnego pełnomocnika, a właśnie rusza przesłuchanie. A relacjonował Michał Fedusio. I zmieniamy temat. Zatrzymany 22-latek przyznał się do zabójstwa 10-letniej Krystyny w Mrowinach na Dolnym Śląsku. Takie informacje podała Komenda Główna Policji. Mężczyzna został zatrzymany wczoraj. Został przedstawiony zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Został zatrzymany. Trwają czynności, które mają weryfikować materiał dowodowy, który mamy. To Mariusz Pindera z prokuratury okręgowej w Świdnicy. Podejrzany mężczyzna został zatrzymany wczoraj po południu. 10-letnia Krystyna z Mrowin koło Świdnicy zaginęła w czwartek około 13, kiedy wracała ze szkoły do domu. Po kilku godzinach znaleziono jej ciało. A teraz kompletnie nieprzejezdny odcinek autostrady A2 pomiędzy węzłami Skierniewice a Wiskitki w stronę Warszawy. To po tym, jak wypadek miała tam ciężarówka. Na jezdnię wysypało się 20 ton paszy, a pojazd stanął w płomieniach. Jak podano, utrudnienia mogą potrwać nawet 9 godzin. Samochody, które wcześniej stanęły w korku przed miejscem, gdzie doszło do wypadku, mają być puszczone jednym pasem. Już dzisiaj poznamy miejsca koncertów i artystów, którzy zagrają podczas festiwalu Lato z Radiem. Wicedyrektor radiowej Jedynki Marcin Kusy podkreśla, że wszystkich koncertów będzie można posłuchać także w czasie transmisji i retransmisji. Będzie ogromna szansa, żeby nie przeoczyć nawet jednego występu, bowiem jeżeli nawet koncert nie będzie transmitowany przez Jedynkę, to usłyszą go Państwo w dwójce, jeżeli nie w czwórce, no to w trójce, ale jeżeli nawet nie będzie to transmisja, to wszystkie koncerty tegorocznego Lata z Radiem rejestrujemy i oczywiście w odpowiednich letnich programach, w odpowiednich ramówkach poszczególnych anten one zostaną zaprezentowane. A szczegóły wydarzenia Lato z Radiem Festiwal 2019 poznamy o 13:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie. Sezon truskawkowy w pełni. Ceny na giełdach to od 7 do 9 zł za łubiankę. Ze względu na wysokie temperatury tegoroczny sezon truskawkowy będzie krótki. Na razie jednak mamy do wyboru całą gamę odmian, mówi plantator Wojciech Szafrański z gminy Czerwińsk koło Płońska. Każdego sezonu przychodzą do nas coraz to nowsze odmiany, głównie z hodowli włoskich, holenderskich, niemieckich. Bardzo smaczną i w tym roku bardzo popularną, dobrze owocującą odmianą jest odmiana Rumba, odmiana Azja. Zaczyna się też powoli odmiana Leticja. To jest naprawdę ciężka praca. Niezaprawieni pierwsze 2-3 dni bardzo cierpią. Jacek Szafrański, plantator. Później jakoś się przyzwyczajają, masują sobie te kręgosłupy i później już jest dobrze. Dzisiaj jest luksusowo, bo temperatura spadła. Wczoraj było o tej porze 34 stopnie. Z reguły się praca zaczyna? O 4 nawet. Nocy popadało wczoraj, na szczęście oszczędził nas grad. Aczkolwiek jeśli chodzi o ilości, jest znacznie mniej owoców. Przymrozki, najpierw potem susza, potem ulewy mieliśmy, upały. A w gminie Czerwińsk koło Płońska, czyli polskim zagłębiu truskawkowym, była nasza reporterka Iza Woźniak. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

To nasza piosenka dnia, Żurkowski, utwór zatytułowany Ciemność, 10 minut po godzinie 11. Jasność widzę Piotr Łyszkiewicz w naszym studiu. Witaj Piotrze. Witaj Marku, witam Państwa bardzo serdecznie. Jakiś zalatany jesteś strasznie, bo ciągle dostaję od Ciebie jakieś informacje. Wyleciałem do Barcelony, wróciłem z Barcelony. Tak, teraz z Lizbony akurat, ale rzeczywiście trochę w ruchu, a wszystko to za sprawą oglądania, obserwowania, chodzenia na koncerty, festiwale, żeby wybrać to, co najlepsze na Ladies Jazz Festival, kolejny, teraz najbliższy już w lipcu. Wszystko pozamykane już? Jeżeli chodzi o ten rok, tak, natomiast mimo, że ten już się za moment dzieje, to już myślimy o kolejnym, bo w takim cyklu festiwale pracują, żeby móc zaplanować i mieć na końcu, jeżeli chodzi o skład artystów, czy też w tym przypadku artystek, tych, które wszyscy chętnie byśmy widzieli. Ty to się umiesz ustawić, praca z kobietami. Słuchaj, ale jak powiedziałeś mi, że to jest 15 lat, to pomyślałem, no chyba to jest niemożliwe. 3, 5, ale nie 15. To prawda, sam się na tym łapię, że czas jest po prostu niezwykle szybki i okazuje się, że wydawałoby się, że to niemalże wczoraj, kiedy Stacey Kent występowała na pierwszej edycji, a tymczasem to już 15 lat. Wtedy była jeszcze Ivy Mendes, pamiętam, tak. Krzysia Górniak, fantastyczny pierwszy festiwal, a teraz 15 i wszystko się zaczyna 21 lipca w Gdyni. I z tej okazji zaprosiliście zespół, który świętuje swoje 15-lecie. Tak, to prawda. Przypadkiem zupełnie pewnie. To tak się wspaniale złożyło, że od dłuższego czasu myśleliśmy o tym, żeby ponownie zaprosić na festiwal zespół, który kiedyś u nas już gościł, czyli taką francuską formację Nouvelle Vague, która w sposób zupełnie niezwykły przerabia różnego rodzaju utwory, czasami nowofalowe, czasami właśnie rockowe, czasami punk rockowe i podaje to w formie takiej jazzowej. Wokalistkami są paradoksalnie dwie Australijki, które z nimi występują, natomiast zespół ma rodowód francuski, celebruje 15-lecie, no i zakończy tegoroczny Ladies Jazz Festival koncertem 28 lipca w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Wszystko się zacznie 21 lipca i tego właśnie 21 lipca zaprezentujemy pierwszą z trzech finalistek, bo nie wiem, czy pamiętasz, czy Państwo pamiętacie, że co roku wspólnie z Urszulą Dudziak, dyrektor artystyczny. Ale to nie od początku, to w pewnym momencie się zdarzyło, prawda? Już od kilku lat tak. Nam się udało to robić. Od początku zapraszaliśmy nowe, obiecujące, interesujące artystki, a potem nadaliśmy temu taką formę bardziej zorganizowaną w postaci konkursu Grand Prix Ladies Jazz Festival. Mhm. Jest to międzynarodowy konkurs. Ogłosiliśmy kolejną edycję, teraz do 28 czerwca czekamy jeszcze na ostatnie zgłoszenia. No i właśnie zaprosimy trzy finalistki. Jury pod przewodnictwem Urszuli Dudziak wybierze te trzy, które się pojawią, a potem jedna z nich otrzyma nagrodę Grand Prix, którą tą osobę wyłonimy i ogłosimy w trakcie trwania festiwalu, a przez pierwsze trzy dni, czyli 21, i 22 i 23 lipca w Gdyni wszyscy Państwo na takich otwartych, niebiletowanych koncertach w Konsulacie Kultury w Gdyni będziecie mogli zobaczyć te przyszłe wielkie gwiazdy kobiecego jazzu. W ramach festiwalu jeszcze 22 lipca w Fejherowie, bo tam zawsze gościmy, Luisa Sobral. 24 też fantastyczne wydarzenie, Beth Hart, jedyny koncert w Polsce. Następnie 25 gościmy zeszłoroczną zwycięzczynię Grand Prix, Adele Konop, która wystąpi w sali koncertowej Szkoły Muzycznej w Gdyni. Potem mamy Madeleine Peyros, jedynym i pierwszym koncertem po wydaniu nowej płyty. Zresztą świetna płyta. Tak, bardzo się cieszę. Znowu tak trochę wraca do Coena tym tak. Anthem. I piękne teksty, i taka mądra, można powiedzieć głęboka, jeżeli chodzi o warstwę tekstową. Ona będzie 26 w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Następnie Angelique Kidjo, też płyta, no taki hołd dla Celi Cruz, gwiazdy pierwszej damy, ikony salsy, można powiedzieć. To też jest premierowe wykonanie tejże płyty 27 lipca w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Następnego dnia mamy dwa koncerty. Wspomniałem już o Nouvelle Vague, a wcześniej Krystyna Stańko wraz z orkiestrą, koncertowe wykonanie płyty Aquarius. pięknie nagrana, pięknie brzmiąca, zaaranżowana przez Krzysztofa Herdzina, jeżeli chodzi o smyki, o orkiestrę, także cieszymy się na to bardzo i wreszcie na zakończenie coś, od czego zaczęliśmy, czyli 15-lecie Ladies Jazz Festival, 15-lecie Nouvelle Vague, no i ich koncert o godzinie 20-28 lipca w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Myślę, że macie stałych fanów, którzy już przyjeżdżają na te festiwale, ale gdybyś miał powiedzieć tym, którzy jeszcze nigdy nie zdecydowali się na przyjazd na tę imprezę, który koncert powinni wybrać? Wiem, no, trudno mówić o tym, że któreś dziecko jest lepsze, a któreś gorsze, ale myślę, że jest pewnie taki jakiś koncert, który chciałbyś szczególnie polecić. Myślę, że bardzo bym rekomendował, bo to jest takie troszkę inne oblicze festiwalu. My nie zamykamy się w formule jazzu i pokazujemy spośród tych artystek, które wymieniłem, w zasadzie każda jest inna i reprezentuje troszkę inne oblicze jazzu. Ja bardzo namawiałbym na dwa wydarzenia, właśnie te kończące, czyli na koncert Krystyny Stańko, pięknie brzmiące bosanowy, wspaniały zmierzch Wasowskiego i Przybory, pięknie nagrane, oraz Nouvelle Vague, bo to jest coś, co myślę otworzy dla wielu drzwi i zachęci do tego, żeby sięgać głębiej, jeżeli chodzi o jazz i słuchać go w dużych ilościach i przyjeżdżać na festiwale i nasz, i inne festiwale jazzowe, które się dzieją w Polsce. Piotr Łyszkiewicz, dziękuję Ci bardzo. 15-lecie Ladies Jazz Festivalu, a my posłuchamy Nouvelle Vague. Dziękuję i do nas. Dziękuję jak zawsze z Trójką oczywiście. Dzięki. Nouvelle Vague, Dance With Me. Karnety na Festiwal Tauron, Nowa Muzyka Katowice 2019. Na SMS-y czekamy do 11.25, a więc jeszcze tylko 5 minut. Ja przypomnę szybciutko, chodzi o wymyślenie, jak inaczej może być przytulniej, mogą być nazwane stopery, czyli zatyczki do uszu. Takie jest pytanie na dzisiaj. SMS 73533, 369 za wysłanie wiadomości. Regulamin konkursu na stronie naszej znajdą Państwo. No i najważniejsza wiadomość, jeszcze tylko 4 minuty czekamy na te SMS-y. 73533, jak inaczej, bardziej przytulnie nazwać stopery, zatyczki do uszu. Rock and roll to me, that ain't the way it's meant to be. I ain't so blind that I can't see. Just let it lie, let it be. So don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll to me. Oh, well, I know you think I'm crazy to keep hanging around, but I was sort of hoping you'd change from the girl I found. But your words just sound like rock and roll lines to me, and they're just about as burnt out as a worn out 45, and you can't expect them to keep our love alive. Oh, don't play your rock and roll to me. That ain't the way it's meant to be. I ain't so blind that I can't see. Just let it lie, let it be. So don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll. Well, I guess you had me fooled for a while, with your come on looks and your Mona Lisa smile. But your rock and roll is getting out of time for me. Go sing your lines to someone else, 'cause someone else may be the fool you always thought you saw in me. Oh, don't play your rock and roll to me. That ain't the way it's meant to be. I ain't so blind that I can't see. Just let it lie, let it be. Don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll. Szczerze mówiąc, nie sądziłem, że aż tak bardzo zainteresuje Państwa temat stoperów, zatyczek do uszu. Tomek Beksiński podobno na Walkmana i słuchawki mawiał: nauszny środek przeciwko niepożądanej rozmowie. Ale to za długo zdecydowanie. Mam kilka innych propozycji, ale nie mogę zdradzać ich przed rozwiązaniem konkursu. Bo już teraz prawie 25 minut po 11. Potrójne pasmo przenoszenia. W najbliższy czwartek rozpoczyna się Tauron Nowa Muzyka, Festiwal Tauron Nowa Muzyka w Katowicach 2019. Spośród kilkudziesięciu artystów najbardziej wyczekiwanymi wydają się być Skepta, Aparat, Jazzanowa i Kraftwerk. Na miejscu jest Michał Margański, który przez najbliższy tydzień będzie opowiadał o samym festiwalu, jak i o różnych tajemniczych zakamarkach niewidocznych na pierwszy rzut oka. Będzie również przybliżał kulisy tego jego powstawania. Skąd w ogóle pomysł na to, żeby w ramach jednego festiwalu łączyć tak odległe światy muzyczne? No to chyba powody są dwa. Pierwszy taki bardzo subiektywny. Mówi Adam Godziek, dyrektor artystyczny festiwalu. Tak naprawdę ten repertuar jest zbieżny z tym, co my lubimy i słuchamy razem z drugim Adamem. I od początku, znaczy może nie od początku, bo to ewoluowało przez te lata, ale naturalnie się to tak poukładało, że prezentujemy program od muzyki klasycznej przez jazz, aż po szeroko pojętą elektronikę, a po środku jeszcze się dzieje dużo różnych rzeczy typu hip-hop i tak dalej. Też miejsce tego festiwalu trochę samo generowało te pomysły, bo kiedy masz taki rodzyneczek jak nową siedzibę NOSP i z tą główną salą koncertową na 1800 osób z jedną z najlepszych akustyk na świecie, to nie jest jakby chwalenie się takie lokalne, tylko tak naprawdę jest, bo każdy od pana Zimmermana, który się pojawił w tej sali, po prostu byli w szoku. Więc jeżeli masz taki rodzynek na terenie festiwalu, bo tam siedziba NOS przyznajmuje się dokładnie na środku festiwalu, to jakby to generuje tego typu pomysły, że na przykład pojawia się muzyka klasyczna. Ciekaw jestem, co powiesz na temat takiego spostrzeżenia, że kiedy patrzę właśnie na ten wasz program festiwalu i kiedy patrzę na to, w jaki sposób kiedyś tworzono festiwale i jak to było z fascynacją muzyki wśród młodych ludzi, należało się do jakiejś subkultury i słuchało się określonego gatunku. Byłeś punkiem, byłeś skinem, wielbiłeś rock. Automatycznie jechało się na Festiwal X albo się było utożsamianym z pewną grupą muzyków i wytwórni. A dziś jest tak, że w ramach jednej wytwórni pojawia się cała masa przeróżnych muzyków, że wytwórnia decyduje o tym, jacy ludzie pojawiają się na festiwalu. Można łatwo wpaść w pułapkę, to znaczy to niestety nie działa tak, że daną wytwórnią sprzedaje się festiwal. Myśmy przez lata, początki naszego festiwalu, to była Ninja Tune, i myśmy wszyscy najważniejsi artyści tej wytwórni pierwszy raz pojawili się w Polsce u nas. Następnie penetrowaliśmy Warp Records i wszyscy, prócz Aphex Twina, wszyscy pierwszy raz pojawili się w Polsce u nas. Niestety w Polsce, z uwagi na to, że wtedy w ogóle, a teraz prawie, nie ma dystrybucji tych płyt fizycznie, bo można oczywiście to posłuchać i kupić digitalowo, to się nie przekładało na sprzedaż. Tak jak Ninja jeszcze była dobrze w Polsce wyhypowana nawet niż wypromowana, bo to tam ona, Tobina, Bonobo, Mr. Scruffa i całą resztę się tam zaczęło, to na przykład Warp Records, kiedy my wydawało nam się, pokazujemy pewniaki, takie pewniaki typu Clark, Battles, Hudson Mohawk i nawet Fly Low i tak dalej, to jeszcze w tych czasach, kiedy my to pokazywaliśmy, okazało się, że to jest dla kilkuset osób. A nie wiem, czy pamiętasz, jak robiliśmy dwa koncerty Clarka w Polsce z tą jego najbardziej komercyjną, taneczną płytą, co agent nam mówił, że to muszą być sale na minimum tysiąc osób, bo w całej Europie to są sale na półtorej, dwa, i rzeczywiście tak było, bo sprawdzaliśmy, no to i w Krakowie, i w Warszawie sprzedaliśmy po 300 biletów. I my trochę żeśmy w pewnym momencie nawet zabrnęli w tą pułapkę, że my po prostu z automatu bukowaliśmy każdego artystę, który wydał coś w Warp nowego, z automatu, bo nam się dało, że to jest takie mocne. A ta wytwórnia troszeczkę taka jest, wyżej stoi niż jest, o, jeżeli chodzi tak jak działa. I to była pułapka. I teraz już wiemy, że to w ogóle, że to w ogóle nie ma sensu, że to my musimy sami układać ten program. To jest jakby no taki rynek jest, ale natomiast tu trzeba być bardzo czujnym i bardzo mądrze układać program. Bardzo. Szczególnie przy obecnej konkurencji. Zarówno polskich festiwali, jak i zagranicznych, tak naprawdę te festiwale się w tej chwili wymieszały repertuarowo, na czym ja akurat ubolewam, bo kiedyś no mimo wszystko te festiwale w danym kraju były jakoś spolaryzowane, jeżeli chodzi o gatunki muzyczne, i było wiadomo, że jak się jedzie na festiwal Audio River, to są tacy artyści, off, tacy autyści, do nas tacy artyści, Ansant, jeszcze inni. W tej chwili program jest bardzo zbliżony. Teraz zaczynamy konkurować miejscem i oczywiście mądrym poukładanym line-upem, więc my wyruszyliśmy w tym roku z założenia, że musimy zrobić duży krok do przodu. Najbardziej widocznym krokiem, i to dosłownie jak i dźwiękowo, jest koncert legendarnego zespołu Kraftwerk, który rozpocznie się w piątek o godzinie 22 na scenie Miasta Muzyki. Państwa i naszym gościem był Adam Godziek, dyrektor artystyczny festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice 2019. Ludzie, maszyny, Kraftwerk. Michał Margański, dziękujemy bardzo. Tauron Nowa Muzyka Katowice 2019. Jury zdecydowało, były bardzo fajne odpowiedzi, ale chyba rzeczywiście najładniejsza. Łagodzianki. Pan Jakub z Oławy wygrywa. Gratulujemy, panie Jakubie. Łagodzianki. To są te zatyczki. Zatyczki do uszu, albo inaczej stopery. Łagodzianki. No, I can't forget this evening or your faces you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. No, I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow. Well, I had you there, but then I let you go. And now it's only fair that I should let you know what you should know. If living is without you, I can't live. I can't give any. This evening, or your faces you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. Muzyczna poczta UKF-u. Panie Marku, czy możemy prosić o piosenkę Ken Lee? Without you, Harry Nilsson, bo właśnie miał w sobotę urodziny, jakoś nie zmieściło mi się nic z jego repertuaru w sobotniej audycji. Jeśli łagodzianki będą jeszcze w kolorze borówkowym, to trzeba będzie umieścić ostrzeżenie. Produkt nie jest przeznaczony do jedzenia. To w sprawie jeszcze nazwy. I pani Agnieszka wymyśliła cichosze. Też ładne. No ale to już mamy załatwione. Za 25 minut będzie południe. Zapraszamy do reklamy. Panie tytusie, pelkę chciałem kupić. Się rozumiem. Przetransportować i zainstalować sprzęt do zabudowy, zamontować i podłączyć. W sypialni. W sypialni? Lubię oglądać, jak to pranie tak się kotłuje. To mnie usypia. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Dziś w studio witamy Kasię z akademiamenopauzy.pl, portalu Aflofarm. Kasiu, jaki jest twój sposób na menopauzę? Klimea Forte. Dlaczego Klimea? Klimea Forte dostarcza wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy. Uderzenia gorąca, zimne poty, wahania nastroju, ale w tym okresie równie ważne jest utrzymanie mocnych kości. A Klimea Forte dostarcza wapń i witaminę D3. No fakt, to bardzo istotne. A do tego wystarczy jedna tabletka dziennie. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I przyszła pora na... Instrukcja obsługi człowieka. Na Grażynę Dobroń. I znowu byłam w krainie wygasłych wulkanów, w Dobkowie, gdzie znalazłam sudecką zagrodę edukacyjną, nowoczesne centrum nauki o ziemi, gdzie wszystko staje się przygodą. Wielu rzeczy można doświadczyć, a jeszcze więcej przeżyć. Budynek pięknie wyremontowany, bo to była stara stodoła, wyposażony, ale ludzie, którzy tam pracują, sami muszą to wszystko utrzymać. Ciekawe, co? Jeszcze ciekawsze, że im się to udaje. Robią tak atrakcyjne zajęcia i warsztaty, że ostatnio nawet poszerzyli ofertę dla turystów. Jednym z nich jest Marcin Jaśkiewicz, który zanim trafił do zagrody edukacyjnej, na poważnie rozważał wyjazd do pracy w Kanadzie. Najbardziej cieszy mnie to, że nie ma w tym żadnej ściemy i że to jest autentyczna atrakcja, które mamy pod ręką. Są to wulkany sprzed 250 milionów lat. Są takie sprzed nawet prawie pół miliarda lat i są takie sprzed 20 milionów lat. Tu u nas? Tak, właśnie cała wyjątkowość polega na tym, że na tym dość małym obszarze są aż trzy okresy wulkanizmu. Wiele miejsc da się łatwo dostać, nawet podjechać samochodem i spędzić miło czas pod Organami Wilisławskimi na przykład, gdzie no, jesteśmy my we wnętrzu dawnego wulkanu. Nawet tak. A ciebie co najbardziej pociąga, frapuje geologicznie? Poszukiwania. Ja może nie jestem takim typowym poszukiwaczem minerałów, który odda wszystko za dobry okaz i jestem w stanie zainwestować mnóstwo czasu, żeby grzebać w jednym miejscu i kopać i kopać. Gody jakieś na przykład. To oczywiście się zdarza, ale dużo większą frajdę sprawia mi to, że jestem w stanie zabrać tam rodzinę z dziećmi albo grupę rodzin z dziećmi. Na początku ci rodzice patrzą tak, no dobra, jakiś młotek, jakiś pan, swoją drogą bardzo młody, no to raczej nie będzie interesujące, ale kiedy widzą, że ich dzieci przede wszystkim są zaangażowane przez te mniej więcej półtorej godziny w to łupanie w skały, nagle zapominają o tym, że mają telefon w kieszeni. Potem dostaję wiadomości, że największym marzeniem dziecka jest młotek geologiczny i brakuje półek w mieszkaniu, żeby te okazy zbierać, więc no to chyba jest najfajniejsze. Dziecko, które nazbiera parę błyszczących rzeczy, to oczywiście nie są okazy muzealne, ale dla takiego malucha to są najważniejsze skarby na świecie, bo są jego i sam je znalazł. Dość często tak jest, że to tatusiowie ostatni odchodzą od grzebania w skałach, ale mamy czasami jak lwice walczą o to, żeby wydłubać jakiś kawałek agatu ze skały albo żeby jakąś geotkę wyciągnąć tak, żeby dało się ją zmieścić do plecaka. A jak komuś nic się nie uda odciąć, wydłubać, to co wtedy? Pomagasz jakoś? To oczywiście daje tam jakiś prezent pocieszenia, ale zależy mi na tym, żeby to było jasne, że ja to daję jako prezent, a nie podrzucam obok kogoś, żeby sobie znalazł przez przypadek niby. Bardzo cenię sobie tą autentyczność. W czasie takich warsztatów też przecinamy znaleziska, no ale dopóki ich nie przetniemy, to i tak trzeba jakąś wstępną selekcję zrobić, żeby nie zabierać tony niepotrzebnego gruzu do bagażnika. No i tutaj wchodzi na scenę doświadczenie zwykłe, więc no ja tych skał, bogatych w agaty czy inne minerały, no przeżyciłem już w swoim życiu. Jeżeli powiem kilkadziesiąt ton, to nie przesadzę. Kilka tysięcy ich też na pewno przeciąłem, więc nie jestem w stanie pomóc takim początkującym zbieraczom minerałów. Przeszliśmy po salach, gdzie były dzieciaki. Mogą one doświadczyć, jak się człowiek czuje, kiedy jest trzęsienie ziemi. Czyli są takie wibrujące platformy. Tam gdzieś była sala żywiołów. To było laboratorium, w którym eksperymentujemy z dziećmi. Wykorzystujemy głównie to, co każdy ma w kuchni. Robimy na przykład pionowy wulkan, który każdy jest w stanie stworzyć w własnej kuchni. Nie wystarczy trochę octu, płynu do mycia naczyń i sody oczyszczonej. I w odpowiednich proporcjach to wszystko zmieszane produkuje bardzo dużo piany. Mamy specjalne modele zaprojektowane tak, żeby można było ich dotykać. Mamy multimedia. Można zaprojektować jakiś wulkan. Tak, można takimi suwakami ustawić rodzaj magmy, który wydostaje się w tym konkretnym wulkanie, ilość gazu. No i wtedy można takie różne scenariusze sobie stworzyć. Gejzer, bardzo niepozorny, po prostu dziurka, z której powoli zaczyna trochę pary się wydostawać. No i nagle robi się niespodzianka, bo dużo wody wylatuje w górę i zawsze temu towarzyszy wielkie wow i piski i radości. Czy to jest tak, że Marcin, dorosły człowiek, trochę się bawi? Oczywiście, że tak. Ja w ogóle często mam takie wrażenie, że jak jadę z Jeleniej Góry tutaj do Dobkowa, jeszcze w ogóle przez Przełęcz Kapella, to czuję się jak na wakacjach. Miałem to szczęście, że wychowałem się na Dolnym Śląsku i w Sudety jeździłem dość często. Czyli ty jesteś tutejszy, od zawsze. Można tak powiedzieć, że no, Sudety zawsze były mi bliskie. A czy jest coś takiego, czego ty się tutaj obawiasz na tym terenie? Nie chciałbym, żeby ten teren kiedyś zmienił się w jakiś taki park rozrywki. Dopóki to kręci się wokół tego, co jest naturalne i rzeczywiście jest, bez budowania jakichś domków westernowych, dmuchanych, atrakcji, to wszystko się bardzo podoba turystom, bardzo podoba się naszym gościom i cieszymy się, że tak to właśnie wygląda. Jest dużo planów na to, żeby rozwijać ten teren. Najważniejszym z nich jest to, żeby powstał tutaj geopark UNESCO, czyli taki obszar, na którym żyją mieszkańcy, żyją ludzie, świadomi tego dziedzictwa przyrody nieożywionej, które mają na wyciągnięcie ręki i korzystają z niego w sposób zrównoważony. Raczej wyleczyłem się z wyjazdu za granicę i bardzo się z tego cieszę. Jestem w Sudetach, no tu jest pięknie. Marcin mówi, że wolność w pracy ceni ponad wszystko. Zrobić coś z niczego najlepiej podobno potrafią na ścianie wschodniej, no i oczywiście na Dolnym Śląsku. Podziwiam. Pozdrawiam z Karkonoszy. Grażyna Dobroń. Dziękujemy bardzo. No, czas płynie, już za 19 minut będzie południe. No, dude. Stand Back, zaśpiewała Stevie Nicks i kto by pomyślał, że to już koniec audycji. Zofia Kruszewska, Edyta Kocęba, Marek Niedźwiecki. Życzymy miłego dnia. You know what I feel like doing to you right now? I feel like squeezing you and teasing you and holding you and maybe pleasing you. Baby, you know what? I feel love coming on. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Po dokładnym obliczeniu uczynionym wespół z hrabią Muszyńskim przekonał się Zivers, że jeszcze 3000 dukatów co miesiąc było potrzeba. Streszczenie to mogłoby świadczyć, że między 1 września a połową listopada 1793 roku Stanisław August wziął z kasy rosyjskiej ambasady 42 tysiące dukatów. 3 razy po 14 tysięcy. I jeszcze dodatkowo, w wyniku późniejszego obliczenia Moszyńskiego i Ziversa, 9 tysięcy dukatów. 3 razy po 3000. Razem dawałoby to za 3 jesienne miesiące coś w rodzaju wypłacanej ratalnie pensji w kwartalnej wysokości 51 000 dukatów. Temu zaprzecza jednak dalszy ciąg relacji Ziwersa. Rosyjskie pieniądze. Ciąg dalszy. Tym razem jest to już nie streszczenie, lecz list ambasadora do carycy. Po dwóch zatem miesiącach, wrześniu i październiku, przyrzekłem królowi kwotę tę z kasy wspólnej, pruskiej i rosyjskiej, albo gdyby ta była próżną, w inny sposób odliczyć. Kiedy była o tym mowa, ażeby mu 14 000 dukatów na 1 listopada wypłacić, upłynęło 8 dni, a tyle nie zebrano. Na usilną więc prośbę króla postanowiłem kazać mu wypłacić dziś rano, zanim do niego poszedłem, 6 000 dukatów przez bankiera Meissnera, za co mi przy końcu naszej rozmowy w najżywszych wyrazach dziękował. Gdybyśmy wzięli pod uwagę tylko te ostatnie wiadomości, musielibyśmy uznać, że między 1 września a połową listopada król dostał nie 51 000, ale znacznie mniej. We wrześniu i w październiku może nawet nie dostał nic, bo Zivers tylko coś mu obiecywał w inny sposób odliczyć. A w pierwszych dniach listopada zapłacono mu jakąś nieznaną część z 14 000, a potem jeszcze te 6 000, które ambasador kazał wyłożyć Meissnerowi. Byłoby to więc zaledwie kilka, może kilkanaście tysięcy dukatów. Do tych kilku czy kilkunastu tysięcy można by jeszcze ewentualnie dodać następne 6 000 dukatów, o których jest mowa w dalszym ciągu tegoż listu Ziwersa do Katarzyny. Ta wiadomość jest szczególnie ciekawa, bowiem mówi ona, w jaki sposób petersburska caryca traktowała wówczas polskiego króla, wcale się nie krępując, że to wreszcie delikatna materia, pieniądze, składała mu obietnice finansowe, obiecując jakieś, w dodatku niewielkie, wypłaty. Niech mu, królowi, to posłuży, pisał Zivers do carycy, zatem mocniejszy dowód tego, co mu właśnie o usposobieniu waszej imperatorskiej mości mówiłem i co mu wasza imperatorska mość sama w liście swoim pisała, że mu 3000 dukatów za bieżący miesiąc listopad i tyleż na koszta podróży dostarczę. Na tym musi poprzestać. Więcej uczynić nie mogę. Autor wewnętrznych dziejów Polski uważał chyba te 6000 dukatów za dochód realny. To znaczy uważał, że zostały one wypłacone, ale pewności również i w tej sprawie mieć nie może, bowiem Zivers nie mógł zrealizować swojej obietnicy, jeśli w kasie ambasady nie było pieniędzy. Jak z tych wszystkich przykładów wynika, nic tu zatem nie jest pewne. I król Polaków w roku 1793 mógł kosztować petersburską carycę nawet dwukrotnie, nawet trzykrotnie więcej, niż wynikałoby to z obliczeń Korzona. Ale mógł ją też kosztować znacznie mniej. Wszystko to prawdopodobnie dałoby się dość łatwo wyjaśnić, gdybyśmy znali rachunki, które Zivers przedstawił swojej monarchini po powrocie do Petersburga. O tym, że takie rachunki istniały, mówi reskrypt carycy nakazujący Ziversowi opuszczenie Warszawy. Reskrypt ten wynika z niego, że Zivers nie tylko został odwołany, ale popadł też w niełaskę, co można tłumaczyć jego złymi stosunkami z kochankiem carycy Platonem Zubowem. Przekazał dotychczasowemu ambasadorowi w grudniu 1793 roku nowy ambasador, generał Igelström. Tymczasem rzeczonemu generałowi Anszew, czytamy tam, oddacie archiwa waszych poprzedników wraz z dokładnym opisaniem i rachunkami z wydatków, jakieście w naszych sprawach poczynili. Żądamy tym więcej nadesłania owych rachunków, gdy z powodu zaniechania przez was dawnego zwyczaju i przykładu poprzedników nie otrzymaliśmy zgoła takowych w ciągu całego czasu, przez jaki pełniliście swój urząd. A oprócz sum, jakie wam stąd były posłane, ciągnęliście grube weksle na nasz skarb, nie tłumacząc się wcale z prawdziwego ich użytku. jak Zivers wytłumaczył się w Petersburgu z grubych weksli, nie wiadomo. Jakieś rady w tej sprawie są teraz trochę spóźnione, ale można by mu doradzić, żeby tłumacząc się z finansowego bałaganu w ambasadzie przy ulicy Miodowej, Zivers urzędował nie tam, gdzie później Igelström, lecz po drugiej stronie ulicy, w pałacu Borcha, gdzie teraz ma swoją siedzibę prymas Polski, zrzucił winę na polskiego króla, jego niepohamowaną chciwość i równie niepohamowaną rozrzutność. Znając te rachunki, które Zivers sporządził w Petersburgu na żądanie carycy, a także wcześniejsze rachunki kolejnych ambasadorów rosyjskich w Warszawie, Riepnina, Zalderna, Stackelberga i Bułhakowa, wiedzielibyśmy dokładnie, za ile Rosjanie kupili Stanisława Augusta Poniatowskiego. Ile ich ten król kosztował. Ktoś może powiedzieć, że to wreszcie wszystko jedno. Czy Rosjanie zapłacili wtedy temu polskiemu królowi 1 000 000 dukatów, czy tylko 500 000? Może i wszystko jedno, z jakiegoś moralnego punktu widzenia. Ale akurat w tej sprawie mnie interesowałby nie tyle moralny, ile finansowy, czy finansowo-polityczny punkt widzenia. Znając cenę polskiego króla, moglibyśmy ją porównać z innymi podobnymi cenami. Ceną, którą caryca Katarzyna gotowa była wówczas zapłacić za króla z Tyfisu czy za króla ze Sztokholmu. Czy król Polaków był tańszy czy droższy od króla Gruzinów? Czy rosyjski ambasador w Sztokholmie, nim został stamtąd przez Gustawa III, którego nie udało się kupić wydalony, miał do dyspozycji na zakup szwedzkiego króla? Mniej czy więcej pieniędzy niż jego kolega w Warszawie? To właśnie wydaje mi się bardzo ciekawe. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Autopromocja. Dziś, w dniu pogrzebu Ryszarda Bugajskiego, twórcy jednego z najważniejszych dzieł polskiej kinematografii, Przesłuchania, zapraszam Państwa do Klubu Trójki. Jak zwykle po 21:00 Dariusz Bugalski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert drugi produkt 22% lub trzeci produkt 44% lub czwarty produkt 77% taniej lub absolutna rewelacja, piąty produkt za złotówkę. Na przykład srebrna dwudrzwiowa lodówka LG No Frost klasa A++ za 1999 zł, za którą w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Mamo, znowu bolą cię nogi? Niestety, żylaki. Czytałam, że żylaki, ból nóg, obrzęki mogą być spowodowane osłabieniem żył i zakrzepami. Najlepiej zastosować Rostil. Rostil? Tak, to silny lek na żylaki. Rostil, przeciwdziałając zakrzepom, niweluje uciążliwe objawy żylaków. Rostil. Wylecz objawy żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil, kalcium do besilate monohydricus. 250 mg. Tabletki przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Teraz MediaMarkt. Robot odkurzający Roomba E5 z czasem pracy do 90 minut i systemem wykrywania zabrudzeń za 1000